Άντε την καρδούλα του ράιζω. Φόρα το μικρό μου, φόρα το μωρό μου, γιατί δεν θα το ξαναφορέσεις άλλο πια. Φόρα το μικρό μου, φόρα το μωρό μου, για μεταξύ έχω τα σχόρα σου τα ωράγια. Λοιπόν τώρα σήκω στο γελεκάκι μου να δεις την ακιμιά μου, μαχαίρια μου, για σένα μου τη δώσανε. Σε ευχαριστώ κυρά μου.